copii, vreau să vă spun o poveste. Ascultați aici! Într-o zi după servici, unul cu mașina spre casă porni. Mai are 15 kilometri și apoi se va putea odihni. E întuneric și e ceață, de-abia dacă mai poate vedea ceva în față. Mai sunt 10 kilometri, doar puțin și am ajuns. În spate apare o mașină, îi depășește și-l forțează să iasă de pe drum. Apasă frâna foarte tare, omul nostru speriat, e îngrozit, terifiat. Îl scot afară din mașină, îl înconjoară, îl lovesc și apoi îl șerfuiesc. Nu se mai poate ridica, e pleacă cu mașina și îl lasă jos prin eră. Lângă șosea când se trezi, o mașină lângă el încetinit, poate a oprit să mă ajute. Ce bine că a oprit chiar aici. El început să spere acum că poate va întâlni un om cu suflet bun. Șoferul însă îi vede rana și urcă în mașină grabit. Singur omul a rămas, dar încă o mașină oprește chiar în dreptul lui. Aude din mașină un glas, neașteptat oprește chiar lângă el. Șoferul spune, nu te teme, vreau doar să te ajut, dragul meu. Cu grijă omul îl ridică, de unde o veni și cine o fi. Ei bine,